tvrdim da sam tvrd, baš tvrd. Tvrd kao bajet lep, tvrd ko na polu led. Tvrd kao časna reč, tvrd ko rep u rep. Tvrd kao bajet lep, tvrd ko na polu led. Tvrd kao časna reč, tvrd. Ja sam tvrd kao Tito, Jackson ili Broz. Svakako zajeban lik skroz. Ja sam V kao voz, iz Bajagine pesme, cela scena čeka mene kao vernici spasenje. Ja sam R kao rep, a šta bih drugo bio kad na ulici je svima crn život. Ja sam D kao Diego, Armando Maradona, ruka koja steže mikrofon. Dar dat od Boga, nema stajanja, zbog toga odgovornost je velika. Moram nebu da poletim kao čovek od čelika, s nogama na zemlji i ekipa je velika. Njoj hvala što je glava moja još na ramenima. Ovo je za njih, porodicu, ceo kraj. Ja kroz ceo svet sad proneću o vama glas. Bilo da sam nešto down ili hajko zmaj, reprezentovat ću tvrdo kako znam pravu stvar. Tvrd kao bajet lep, tvrd ko na polu led. Tvrd kao časna reč, tvrd ko rep u rep. Tvrd kao bajet lep, tvrd ko na polu led. Tvrd kao časna reč, tvrd ko rep u rep. Došao sam u studio, nogom srušio vrata. Ovo nisu mi priuštili brižni mama i tata, nego krvava plata mog uličnog zanata. Zato rima mi je vatra, zato traka mi je ratna. Zato sam glava prava, različit od cava koje repuju u buntu. Dok ih sistem dobro plaća, žena im je svaka stalna. U državnoj firmi makar šunjaju ste među nama. U džepu debe značka, njima je stranka autor svakog lajna. Prosto odbijam da verujem da obmana je trajna. Zato tvrdi repo repu u lice im sada bacam. Street lives matter, dosta više naci sranja. Na klupici u parku u kraju, ovde svi se dobro znaju. I slomit će ti glavu zbog boje šare na šalu. Niko ne voli plavu, samo mržnja žandaru. Neko nama duva karu dok mi duvamo maru. Nama tupa kamaru je menio Svetog Savu školsku slavu. Na ulici smo pazili na času 24-7 hasel. Uvek gužva ko u basu, daš im travu, uzmeš paru, čuvaš leđe bratu, zenke crvene ko Lenin. Na uličnom freestylu svi sanjamo tu slavu. Rap priču, ali pravu, ne abstraktnu ili modernu. Pred menstrualnu, samo tvrdu dijamantsku. O ovom ovde stanju, bajet lep, tvrd ko na polu led. Tvrd kao časna reč, tvrd ko rep u rep. Tvrd kao bajet lep, tvrd ko na polu led. Tvrd kao časna reč, tvrd ko rep u rep. Tvrd kao bajet lep, tvrd ko na polu led. Tvrd kao časna reč, tvrd ko rep u rep. Tvrd kao bajet lep, tvrd ko na polu led. Tvrd kao časna reč, tvrd.